Łyka, łyka, łyka, łyka, łyka jak pelikan. Szukam Żyda, to te fanty łyka. Bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów i bez pytań. Łyka, łyka, łyka, łyka, łyka jak pelikan. Szukam Żyda, to te fanty łyka. Bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów i bez pytań. Montana styl to z całości zrobić dwie. Żeby z jednej było tak zarobić jak za dwie. Światem rządzi brud, jego częścią stałem się. Modlę się do Boga, ale wiem, że robię źle. Tasuję się kokę jak te talie w pokerze. Dobrze się tu czuję, kiedy zgadza mi się cash. Oni w nocy śpią, a ja gonię swój sen. Zmarszczki na psychice nie wygładzi ich krem. Uczucia pochowałem, dawno zabili je. Nie ma nic za darmo, bo tutaj płaci się. Miłość to nie banknot, za banknot to jest seks. Lubisz kurwo hardcore, to gówno żri jak pies. Łyka, łyka, łyka, łyka, łyka jak pelikan. Szukam Żyda, to te fanty łyka. Bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów i bez pytań. Łyka, łyka, łyka, łyka, łyka jak pelikan. Szukam Żyda, to te fanty łyka. Bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papieru i bez pytań. Pytasz czemu w kurw ponury nie uśmiechnięty? Otoczenie, dilerzy, kurwy i mordercy. Nie było gwiazd na niebie, teraz jedna jest na masce. Jak z niczego zrobisz coś, to mówisz sobie hustler. My się nie żegnamy, mordo z fartem. Tijara ja zarabiam, bo to handel. Wąchać są z Afriko, a to sample. Ja sypię towar, a ty hajsem. Ważę jak warzywa, oglądając przy tym bajkę. Jak jesteś bandytą, to od majtek. Ty nie kapitan, tylko kajtek. Wasza gadka dla mnie żartem. Nie tylko zimą zapraszam na nartę. Łyka, łyka, łyka, łyka, łyka jak pelikan. Szukam Żyda, to te fanty łyka. Bez papierów, bez pytań, bez papierów. Bez pytań, bez papierów. Bez pytań, bez papierów i bez pytań. Łyka, łyka, łyka, łyka, łyka jak pelikan. Szukam Żyda, to te fanty łyka. Bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów i bez pytań. Bez papierów, bez pytań. Bez papierów, bez pytań. Bez papierów, bez pytań. Ciach, bajera, ciach, bajera. Hamuj gadkę piętą, mordo, ciach, bajera, ciach, bajera. Ciach, bajera, powiedział co wiedział. Poszło sprzęgło.